Book 2 52 52 في المتجر i butikken هل نذهب الى متجر Skal vi gå til butikken ينبغي ان اتسوق Jeg må kjøpe noen ting أريد شراء الكثير. Jeg vil handle mye. أين اللوازم المكتبية؟ Hvor kontorartikler؟ أحتاج لظروف وورق خطابات. Jeg trenger konvolutter og brevpapir. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Jeg trenger kulepenner og fargestifter. أين الأثاث؟ Hvor møblene? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Jeg trenger et skap og en kommode. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Jeg trenger et skrivebord og en hylle. أين لعب الأطفال؟ Hvor leketøyet? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Jeg trenger ei dukke og en bamse. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Jeg trenger en fotball og et sjakkspill. أين أدوات العدة؟ Hvor verktøyet? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Jeg trenger en hammer og ei tang. أحتاج إلى drill ومفك. Jeg trenger et bor og en skrutrekker. أين المجوهرات؟ Hvor smykker? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Jeg trenger et halskjede og et armbånd. أحتاج إلى خاتم وحلق. Jeg trenger en ring og øredobber.